Osmo to wielokrotnie nagradzany system do gry na iPada, który otwiera przed Twoim dzieckiem świat fascynujących, interaktywnych zabaw. Uczy rysowania, liczenia, podstaw fizyki, programowania. Nie oderwiesz dziecka od nauki. Zapraszamy do salonów ekspertów Apple po więcej informacji i specjalne oferty. Sprawdź w Cortland iDream iSpot. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na czerwcowy koncert. To będzie nasz ostatni przed wakacjami piegowaty koncert z piękną muzyką pana Gerszpina. Pojawią się młode, wybitne talenty i on, saksofon. Razem z nim piegowata Warsaw Camerata. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. 3 czerwca, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza 28 maja o godzinie 12 do Studia Lutosławskiego na koncert dla dzieci Rapujące Cyfry. Zespół Pinakoteka wykona 14 autorskich dziecięcych piosenek w porywających rytmach. Rap, boogie, reggae, swing, waltz, a także w polskich rytmach Kujawiaka i Oberka. Ciekawe teksty, wpadające w ucho melodie i wspólna zabawa. Zapraszamy! Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 maja, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie dziś ostatni dzień Kongresu Polska Wielki Projekt. Co najmniej 35 osób zginęło w dwóch atakach bombowych ISIS w Iraku. Ostatni w Aleppo, film Ferasa Fejada, nagrodzony Grand Prix 14 festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. O przyszłości Unii Europejskiej, kryzysie migracyjnym i wolności gospodarczej rozmawiają uczestnicy trwającego w Warszawie 7 Kongresu Polska Wielki Projekt. Dziś ostatni dzień dyskusji. O godzinie 11 odbędzie się uroczystość wręczenia medalu Odwaga i Wiarygodność przyznawanego osobom działającym na rzecz wizerunku Polski i jej obywateli na świecie. Współorganizator kongresu Maryna Miklaszewska przypomniała, że to hasło wyborcze Lecha Kaczyńskiego. W tym roku uhonorowana zostanie Irena Lasota, publicystka, wydawca, działaczka społeczna. Jako publicystka współpracowała z wieloma pismami, z Radiem Wolna Europa, z BBC. Założyła sama Instytut na rzecz Europy Wschodniej. Ogromną pomoc dla Polski w stanie wojennym. Ja zresztą sama z niej skorzystałam pracując dla drugiego obiegu. Wczoraj nagrodą imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego zostali uhonorowani grafik i rysownik Andrzej Krause oraz jego brat Antoni, reżyser między innymi Czarnego Czwartku i Smoleńska. Sylwia Białek, Polskie Radio. Co najmniej 35 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w Iraku w dwóch atakach bombowych, do których przyznała się Organizacja Państwo Islamskie. W Bagdadzie zamachowcy zdetonowali samochód pułapkę w pobliżu punktu kontrolnego. Siły bezpieczeństwa zdołały zabić jednego z zamachowców, drugi wysadził się w powietrze. Na południu kraju samobójca zdetonował samochód na obrzeżach Basry. Tak zwane Państwo Islamskie poinformowało, że celem ataków byli szyici. Ostatni w Aleppo, Ferasa Fejada, nagrodzony Grand Prix 14 Millennium Dogs Against Gravity, największego w Europie festiwalu filmów dokumentalnych. Film opowiada o wolontariuszach przeszukujących gruzy zniszczonego miasta. Nagrodę odebrał współautor Ali Brahim. Dziękujemy wszystkim, którzy obdarzyli nas zaufaniem i przyznali nam tę nagrodę. Mamy nadzieję, że wszyscy będziecie starać się o to, aby wojna w Syrii została zakończona. Główną nagrodą Amnesty International uhonorowano dwa filmy: Proces Federacja Rosyjska Askolda Kurowa i dokument poświęcony konfliktowi w Syrii The War Show Andreasa Dalsgaarda. Nagrodę odebrała Ewa Kolankiewicz, przedstawicielka organizatorów akcji Warszawa dla Aleppo. Wojna w Syrii dzieje się na naszych oczach. To dramat, wobec którego nie powinniśmy pozostawiać obojętni. Chciałabym bardzo serdecznie zachęcić do wsparcia organizacji pozarządowych, które działają na miejscu, żeby pomóc tam ludności cywilnej. Dziś w Teatrze Studio w Warszawie zostaną przyznane nagroda dokumentalna i publiczności. Hiszpańscy socjaliści PSOE wybiorą nowego lidera partii. Jego zadaniem będzie zwiększenie poparcia dla ugrupowania. Socjaliści, którzy przez 27 lat rządzili krajem, w ostatnich latach stracili ponad połowę deputowanych. W 2004 roku socjaliści rządzili Hiszpanią, mając większość parlamentarną. Teraz ich klub liczy 85 deputowanych, bo w ubiegłorocznych wyborach część elektoratu oddało swoje głosy na skrajnie lewicowe Podemos. Zadaniem nowego lidera będzie ponowne przekonanie do siebie głosujących. Największe szanse na zwycięstwo ma Susana Díaz, lider socjalistów w Andaluzji. Podczas piątkowego wiecu zapewniła ona, że ugrupowanie jest najlepszą alternatywą dla rządzącej partii ludowej. Kiedy PSOE się wzmocni, prawica zostanie wyeliminowana w wyborach w demokratyczny sposób. Ludzie chcą alternatywy, którą jesteśmy my, powiedziała. Szansę na wygranie głosowania ma też Pedro Sánchez, były przywódca socjalistów. Przed 7 miesiącami został pozbawiony przez zarząd partii pełnionej funkcji, bo odmawiał poparcia dla nowego rządu Mariano Rajoya, przez co Hiszpanii groziły trzecie w krótkim czasie wybory parlamentarne. Polityk nie wykluczył, że jeśli wróci do władzy, poprze wniosek o wotum nieufności dla premiera Hiszpanii. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Na koniec jeszcze informacja ze sportu. Krzysztof Włodarczyk niejednogłośną decyzją sędziów pokonał Niemca Noela Gawora podczas gali Poznań Boxing Night. Polak wygrał stosunkiem głosów 2-1 i jeszcze w tym roku będzie mógł przystąpić do walki o pas w federacji IBF w wadze junior ciężkiej z aktualnym mistrzem Muratem Gassiewem z Rosji. Diablo nie był jednak zadowolony ze swojej postawy w sobotnim pojedynku. Zamiast wchodzić w te ciosy, to ja gdzieś tam unikałem i nie oddawałem tak jak należy, tak jak robiliśmy to na sali treningowej. Starałem się tej szybkości znaleźć. Gdybym może wchodził trochę bardziej pewnie, to by było widać. Cóż, no jak to mawiał mój pierwszy trener, zwycięstwo się nie ocenia. Dla Gawora była to pierwsza porażka w zawodowej karierze. Włodarczyk triumfował po raz 54. To był serwis trójki. Dziś więcej chmur, w centrum i na wschodzie przelotne deszcze i gdzieniegdzie burze, lokalnie z gradem. Na termometrach 18 stopni na Pomorzu, 20 w Lubuskiem i Małopolsce, 21 na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu, 23 na Suwalszczyźnie i Mazowszu, 24 na Podlasiu. Dość mocno wieje nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2 MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Nauka przez zabawę? Dlaczego nie? Osmo to wielokrotnie nagradzany system do gry na iPada, który otwiera przed Twoim dzieckiem świat fascynujących, interaktywnych zabaw. Uczy rysowania, liczenia, podstaw fizyki, programowania. Nie oderwiesz dziecka od nauki. Zapraszamy do salonów ekspertów Apple po więcej informacji i specjalne oferty. Sprawdź w Cortland iDream iSpot. O, Marian! A z jakiej to okazji? Z mega okazji, Barbara. Z mega okazji. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 40 cali Smart TV za jedyne 1449 zł. Laptop Asus, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1899 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Panie, to kugawa. I co panu smakowało bardziej? Mój nowoczesny wege ramen z mini kukurydzą. Czy raczej mój tradycyjny gulasz po azjatycku. No, jak smakowało, panie Tokugawa? Mamy jaku! Mamy jaku? Jaku mamy! Gotuj nowocześnie, bo od jutra w Lidlu świeża mini kukurydza w supercenie 3,99 za 125 gramów. Lub tradycyjnie, bo gulasz cielęcy deluxe tylko 14,99 za 400 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. W Paryżu jak w Krakowie. W Grecji jak na Helu. Tylko Orange znosi roaming od 15 czerwca. W Unii Europejskiej korzystasz jak w Polsce. Twoje nielimitowane rozmowy, SMS-y i pakiety internetu bez dodatkowych opłat. Więcej w cenniku usług w roamingu na orange.pl. Orange.

dać rafy. Nijak się już nazwiedzały, nijak sobie pogadały. Jak się słonkiem nasyciły, nijak szyję zanurzyły. Dały nurka w ciepłe morze i pływały jak węgorze. A jak sobie popływały na cały świat, zaśpiewały. La, la, la, la, li, li, nie będziemy się martwili. La, la, la, la, li, li, będziemy sobie marzyli. La, la, la, la, li, li, nie będziemy się martwili. La, la, la, la, li, li, będziemy sobie marzyli. La, la, la, la, li, li, nie będziemy się martwili. Razem z Frankiem Porankiem witamy bardzo serdecznie naszych zagadkowych słuchaczy. Słuchaczy. A kto wita? Zagadkowa pani i całkiem zagadkowi panowie. Majko, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Brunonie, dzień dobry. Dzień dobry. I panie Bartku, jak się pan miewa? Dobrze. Pani Maja i pan Bartek przyjechali do nas skąd? Z Ryszkowa. A pan Brunon skąd? Z Warszawy. Z Żoliborza, można tak powiedzieć, prawda? Bardziej precyzyjnie, warszawskiego. No to teraz poproszę, aby państwo spośród wszystkich słów świata wybrali trzy słowa, trzy, jak na trójkę przystało, które będą najbardziej do państwa pasowały. Od kogo zaczynamy? Maju. Słowo numer jeden. Książka. Słowo numer dwa. Ołówek. Słowo numer trzy. Panowie mają łatwiej. Rodzina. Rodzina, pięknie. No Brunonie, słowo numer jeden. Fantazja. Słowo numer dwa. Rodzina. Słowo numer trzy. Zwierzęta. No i Bartek, Bartku masz najprościej. Najwięcej czasu miałeś. Słowo numer jeden. Książka. Słowo numer dwa. Aparat. I słowo numer trzy. Ale aparat, że ty... Wyprawa. Wyprawa. Ale aparat, że ty jesteś aparat? Nie. Czy aparat jaki? Fotograficzny. Czy ten na zębach? Fotograficzny. Fotograficzny, dobrze. To w ten zagadkowy sposób dowiedzieliśmy się o was nieco więcej. A już za chwilę parę, kiedy wskoczymy do zagadkowej rakiety, damy sobie czas, wiecie na co? Na co? Na kreatywne, artystyczne działania. Lubicie takie? Tak. Każdy z was i każdy spośród chętnych naszych zagadkowych słuchaczy ułoży króciutki, zabawny wiersz pod tytułem Zagadkowa niedziela. A jeśli ktoś wymyśli go i chce nam wysłać, no to podajemy adres katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl i wy też wymyślicie? Wymyślicie czy nie? Może wymyślimy. Dobra, to w takim razie startujemy. Uwaga, Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz i ja, Katarzyna Stoparczyk. Zapraszamy do wybrania się razem z nami w zagadkową podróż. 5, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Odpaliliśmy rakietę, a tym samym odpaliliśmy nasze kreatywne zabawy. Poprosimy słuchaczy o co? O króciutkie, kreatywne wierszyki. Wierszyki pod tytułem Zagadkowa niedziela. Okay, it's funky time again. Children, you know you love to jump. So here we go. Five monkeys were playing on a bed. One fell off and bumped his head. Mommy called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. That is what the doctor said. Well, four monkeys were playing on the bed. One fell off and bumped his head. Mommy called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. bed. That is what the doctor said. Well, three monkeys were playing on the bed. One fell off and bumped his head. Mommy called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. That is what the doctor said. Now, two monkeys were playing on the bed. One fell off and bumped his head. Mommy called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. That is what the doctor said. Now, one monkey was playing on the bed. He fell off and bumped his head. Mommy called the children and the children said, yes, more monkeys jumping on the bed. Yes, more monkeys jumping on the bed. Yes, more monkeys jumping on the bed. Yes, more monkeys jumping on the bed. That is what the children said. Yes, more monkeys jumping on the bed. That is what the children said. Yes, more monkeys jumping on the bed. That is what the children said. Oh, we're gonna keep on jumping, yeah? Uh-huh. Animals Playground, tak brzmi tytuł tej płyty. No a w studiu zagadkowym takie napięcie i taka koncentracja, jakiej jeszcze tutaj nie było, oj, nie było. A to z tego powodu, że główka pracuje. I to nie jedna, trzy główki. No moja trochę też. Ale wy wymyślacie co takiego? Wierszyki o zagadkowej niedzieli. Coś się udało? Tak. Wykombinować? Tak. Mi wyszedł wers zagadkowa niedziela cię w kosmos zabiera. O, wystrzela, byłoby tak, a chociaż zabiera też świetnie. Maju? Zagadkowa niedziela, co niedzielę do trójki wystrzela. Mm-hmm. Pani Kasia nas swym głosem wita i ma niezłego książkowego bzika. Uuu, świetnie, a to jest komplement, no pewnie, brawo. Bartku, no patrzysz w sufit jak dyziomarzyciel. Jeszcze coś tam wymyślasz? Czy tak. Potrzebujesz więcej czasu? No, więcej. No dobra, a do 10 zdążysz? Chyba tak. To się dopiero okaże. Bo chciałam, żebyśmy się tak trochę rozgrzali przed czym? Przed naszymi... Zagadkami. Zagadkami, proszę państwa. To cóż, podpowiedź numer 1? Tak. Uwaga, uwaga. Najmniejsza waży niespełna 1 gram. Żaba? 1 gram. Dużo, mało? Mało. Malusieńko. Największa 250 kg. O, żaba? O, matko, 250 kg. Tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy tyle, co ty, Brunek. Albo i więcej. Żaba, żaba. Dobra, idźmy dalej. Pachnąca po raz pierwszy pojawiła się w Japonii. Wisienka. Wisienka. Żaba i wisienka. Bywa, że jest zrobiona z ciasta i wtedy zwyczajnie można ją zjeść. A bywa, że zrobiona jest z bawełny. Wtedy można ją wykorzystać jako, nie podoba mi się to, ale tak jest, elegancką chustkę do nosa. Najdroższa na świecie została sprzedana na aukcji w Nowym Jorku za niemal 9 tysięcy dolarów. Nie, to chyba trochę za dużo, jak na wisienkę. Dużo kasy czy mało kasy? Dużo. Dużo, nie dynia? Potrafię sobie tego wyobrazić. Poczekajcie, żaba, wisienka, dynia. Coraz bardziej mi się to podoba, bo to znaczy, że świetnie mylę wam trop. Następna podpowiedź. Bartku, jesteś tam jeszcze? Jestem. Jeszcze żyję. Myślicielu? Choć nigdy nie byłam w waszych domach, słuchajcie, to mam pewność absolutną, że gdybym tylko tam się pojawiła, to na pewno bym ją znalazła. Ją. Ją, brawo. To jest podpowiedź. Zdecydowanie tak. I co, moje radiowe milczki? Nie wszyscy lubią bohaterkę naszej zagadki, ale jeżeli tak się zdarza, że jej nie lubią, to uwierzcie mi, wiele w swoim życiu tracą. Cebula, czos, cebula? To ja powtórzę. Żaba, wisienka, co tam było jeszcze? Dynia. Dynia, cebula. Słuchajcie, ostatni... O, ostatnia podpowiedź. Jestem pewna, że wy potraficie ją docenić. Pewna na 100%. I wiecie co? Bardzo jest to dobry znak i bardzo mnie to cieszy. Czy wam to coś pomogło? Książka? To teraz tak, każdy ma szansę. Cebula, książka, żaba. Cudowny rozrzut skojarzeń. Bartku, no myślisz, że to będzie cóż takiego? Dobrze, chyba też książkę, bo ja nie wiem za bardzo. Albo kartkę, no bo jak jeden gram, no to... Maju, co to takiego może być? Nie wiem. Kartki albo wisienka, nie wisienka, nie. Wisienka albo za droga jak na wisienkę. Taka, a kartka? Taka droga może być? Mm. Jak się i dużo nadzbiera? Bruno, nie? Mi się wydaje, że książka. No to sprawdźmy. Pani Krystyna Sienkiewicz już wie. Z archiwum zagadek. Historii się mieści. Możesz sprawdzić to, czytając ostatnią spis treści. No i numer telefonu poproszę. 22 i 7 trójek. A więcej entuzjazmu poproszę. 22 i 7 trójek. Wszyscy się już obudzili. Po malutku, na paluszkach, na paluszkach. Przyszła do mnie ta piosenka i szepnęła mi to brzk. To ci powiem, mój maluszku, trzyma pioskę tę w serduszku. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli. Kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy, to ci powiem, mój maluszku, trzymaj piuską tę w serduszku. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli. Ona troski twe ukoi i pomoże ci w niedoli. Kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy, po cichutku, po malutku, na paluszkach, przyszła do mnie ta piosenka i szepnęła mi do uszka. Kiedy smutki cię dopadną i zmartwienia cię ogarną, ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Ona uśmiech ci przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Kiedy smutki cię dopadną i zmartwienia cię ogarną, ona uśmiech cię przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Ona uśmiech cię przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy. Kiedy smutki cię dopadną i zmartwienia cię ogarną, ona uśmiech cię przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Ona uśmiech cię przywróci, wnet zmartwienia swe porzucisz. Kiedy powiesz sobie tylko raz, dwa, trzy, po cichutku, po malutku, na paluszkach, na paluszkach. Po cichutku, po malutku, na paluszkach czekamy na telefon od zagadkowego słuchacza. Czy już on jest, czy jeszcze go nie ma? No to w takim razie poczekamy z odpowiedzią na naszą zagadkę. A ja mam garść ciekawostek. Uwaga, uwaga, gliniana tabliczka z odciśniętym na niej pismem jakim? Klinowym. Świetnie. To jedna z najdawniejszych form. Czego nie mówimy czego? Bo to słowo musi paść z ust zagadkowych słuchaczy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Jak ci na imię? Lidia Jakubie. Dzień dobry. Można powiedzieć Litko? Dzień dobry, Litko. Powiedz proszę, cóż takiego jest bohaterką naszej zagadki? Co to takiego jest? Książka. No pewnie, że książka. Brawo, fanfary. Litko, a twoja ulubiona książka, którą mogłabyś tak z czystym sumieniem polecić zagadkowym słuchaczom? Masz pomysł, która by to była książka? Chyba Nela, mała reporterka. O, proszę, gościła w naszym zagadkowym studiu. A która część? Bo zdaje się, że tych części było sporo, prawda? Chyba ta trzecia. Ta trzecia. A co ciekawego tam było w tej książce, takiego, że akurat o niej chcesz nam teraz powiedzieć? Co ci się najbardziej spodobało? Bo powiedzmy, jak poszukiwała lwów. Bo pewnie robiła to w bardzo odważny sposób i w bardzo bezpieczny, myślę, bo ona podróżuje w bardzo bezpieczny sposób. To powiedzmy, że to jest... Ile ona może mieć teraz lat? Już chyba z kilkanaście? Dobrze myślę? Nie. Koło 10? Ona jest młodsza ode mnie. 10? 8? Och, nie tak. Pamiętam. Jakoś tak jeździ po świecie. 10. I potem 10. O. I potem te przygody opisuje i dzieli się z nami. Bardzo ci dziękujemy, Lidio. Serdecznie. No i w nagrodę mamy właśnie te nasze ciekawostki. A brzmiały one tak, ta pierwsza brzmiała tak, gliniana tabliczka z odciśniętym na niej pismem klinowym. To jedna z najdawniejszych form właśnie książki. W ten sposób utrwalano i przekazywano myśli ludzkie co najmniej 3000 lat przed naszą erą. Chyba, że myśleli o Sumerowie właśnie. W Mezopotamii. Kto wynalazł papier, proszę państwa? Człowiek. Brawo. I człowiek jaki? Wykształcony. Tak? A skąd ten człowiek pochodził? Z ziemi. Znaczy no, na ziemi żył. No dobrze, a ta ziemia to była ziemia w jakim kraju? Aha, i tu was mam. Zatem do jaki? Azja. Pierwsza litera tej Indie. Nazwy tego kraju to C. Chiny? Tak. Papier wynaleźli Chińczycy. Kiedy to się stało? A tak papier, porcelana. No właśnie. Na przełomie II i I wieku przed naszą erą. A stało się to podobno przypadkowo. Przy myciu jedwabnej waty rozpostartej na matach, po zdjęciu wypranej waty na owych matach, została cieniutka warstewka nieznanego wówczas tworzywa, która po wyschnięciu nadawała się, wiecie do czego? Do pisania. Do zapisywania tej warstewki. W średniowieczu, o, to jest ciekawe, za jedną ręcznie pisaną książkę można było kupić, no właśnie, co takiego? 20 koni. Więcej. 30 koni. Więcej. 40? A gdyby to nie były konie? Samochody. Tak, jasne, w średniowieczu. Można było kupić kilka wiosek. Okładki i brzegi tych książek wykańczane były, wiecie czym? Złotem. Brawo i drogimi kamieniami. Świetnie. Były przykuwane do takich stołów, żeby nikt ich nie ukradł. I one wszyscy zapisali ręcznie, każda litera i jeszcze te wielkie zdobione litery. Ale jaka litery. Kaligrafia. Przecudownie. Właśnie zaczynają od tych wielkich zdobionych liter z obrazkami, to oni ile tam musieli doprawiać, ile malować. Po prostu większość ludzi wtedy taka nie jedna pisać. Książka do przepisywania zajęła kapłanowi całe życie. O właśnie. O ile zdążył ją napisać. Według tradycji pierwszym, który wpadł na pomysł złożenia na pół arkusza papieru był... Kto taki? Człowiek. Juliusz? Cezar? Tak jest. Ten pomysł okazał się bardziej sensowny niż wszystkie jego podboje razem wzięte. O, to was zaciekawi. Najmniejszą książkę dla dzieci, Stary Król Kol, wydrukowaną na papierze o gramaturze 22 gramów. Chciałam to powiedzieć. Książka mierzy, ta właśnie książka dla dzieci, najmniejsza, 1 mm na 1 mm, czyli 1 mm długości. Tak, jeden to szerokości. To jak się wstaczy przez mikroskop się ją czyta? Kartki tej mikroksiążki można przewracać bardzo ostrożnie, tak jak Maja powiedziała, tylko przy pomocy igły. Ale jak oni to czytają, skoro książka ma milimetr, to no właśnie te... Nie, no to nie oczywiście, wiesz. Że mikroskop pewnie, lupa jakaś, nie wiem. Natomiast albo największa... Albo taka jedna litera na jednej kartce. No wiesz, to są specjalne techniki, myślę, że więcej niż jedna litera nawet. Natomiast największa książka, to też ciekawe, tak zwany superbook. Ma tonę? Proszę? Tonę ma? Nie, raczej nie. Wiesz co, tony chociaż... nie, ale bardzo dużo. Ta książka mierzy tak, 3 metry długości i ponad 3 metry, nie, szerokości i ponad 3 metry wysokości, a wydana została w Denver, w stanie Colorado w Stanach Zjednoczonych. Składa się z 300 stron i waży 252 kg. Tylko 300 stron? No wiesz, taka potężna, to tylko, to dużo. To pewnie te strony muszą być jakoś mega grupa. Bo... O, i tu pytanie do was. Najpopularniejszą książką świata jest jaka książka? Przygodowa? Biblia? Biblia. Biblię przetłumaczono na ile języków? To około 25. 310 języków, a jej fragmenty na prawie 600, 597 dokładnie. O, teraz będzie bardzo przyjemnie, ponieważ rozmawiać będziemy o książce pachnącej właśnie, o której wspominałam wcześniej. Książka pachnąca ukazała się w Japonii. Jest to wyprodukowana na papierze specjalnie nasyconym zapachami książka kucharska, zawierająca kilkaset przepisów japońskiej kuchni. I teraz tak, wystarczy delikatnie potrzeć dłonią. A czy była, jaki miała zapach? A no właśnie, jeżeli gotujesz rosół, pocierasz palcem i ciach, pachnie w domu rosołem. A proszę pani, jak to można książką wycierać nos? A proszę pani, właśnie zaraz szukamy następnej informacji. Pewna książka miała litery fosforyzujące, tak by można ją było czytać bez zapalania światła. Inną drukowano na kauczuku, aby dało się ją czytać gdzie? W wannie, podczas kąpieli. Jeszcze inną drukowano na cieście, żeby można było ją schrupać. I teraz dochodzę do sedna sprawy i na bawełnie, której potem używano, no jako właśnie chustki do nosa. Przeczytałaś? Mogłaś rozwinąć i wykorzystać ten sposób. Co za wspaniała książka. A no właśnie, to raczej taka ciekawostka. Mówiłam, nie podoba mi się ten pomysł, ale tak się wydarzyło. O, i to jest jeszcze ciekawa informacja. Wiecie, ilu drzew potrzeba, aby powstała jedna książka? Zależy, ile stron ma. No, na przykład taka gruba, 300 stron. O Jezu, cały las? Dwa, trzy średniej wielkości drzewa. Dlatego szanujmy książki i zbierajmy tak co? Myślałam, że to mało? Jest cały las. Trzy drzewa? Bardzo dużo. Dużo. I co zbierajmy? Makulaturę. Zagadka numer dwa? Tak. No to szybciusieńko. Pierwsze na świecie zaczęły powstawać w Mezopotamii i Egipcie. Jedne z pierwszych, najbardziej znanych, powstawały na dworach tyranów. Polikratesa na wyspie Samos i Pizystrata w Atenach w pierwszej połowie V wieku przed naszą erą. Wiemy? Nie. Pierwszą zaś ogólnodostępną założył Platon w swojej słynnej akademii. Wiemy? Wiemy, ten filozof. Ale co to było? Największa w świecie starożytnym została założona w Aleksandrii. I tak ogólnie podpowiem, jest to nie tylko miejsce, ale także jest to jakaś forma kolekcji. No myślałam, że to będzie takie proste, a proste nie jest. Miejsce ogólnie lubiane i przez nas w zagadkowej niedzieli często polecane. Biblioteka? O, każdy, kto chodził do szkoły, musiał, choć mam nadzieję, że i chciał, nie jeden, nie dwa razy tam zajrzeć. No dobrze, posłuchajmy. Co na ten temat ma do powiedzenia pani Krystyna Kwiatkowska? W niej często wypożyczasz książki, które później czytasz. A właśnie, jeszcze poprawię się. Ja, pani Irena Kwiatkowska, a teraz podam numer telefonu. 22 i 7 trójek. Tak jest. Taka. To jest piosenka, która pochodzi z płyty piosenki do grania na czym? Nosie. Na nosie, tak. A teraz przypomnijmy sobie jeszcze zagadkę. W niej często wypożyczasz książki, które później czytasz. A no właśnie. A teraz witamy zagadkowego słuchacza. Dzień dobry, halo, halo. Halo. Dzień dobry. Wiem już, że masz na imię Piotr. Czy to się zgadza? Tak. Świetnie, ale zupełnie nie wiem, skąd pochodzisz i skąd do nas teraz dzwonisz. Karczewa. Skąd? Z Karczewa. Z Karczewa. Piotruś zadzwonił i pewnie znasz odpowiedź na naszą zagadkę. Zgadza się? Tak. Proszę bardzo. Biblioteka. No i cóż zrobimy teraz? Wielkie brawa, panie Piotrze. Czy pan lubi odwiedzać bibliotekę? Lubię. Mhm. I co pan tam robi, jak już pan tam dotrze? Co ja tam... No mam dwie książki z biblioteki, mhm, bo mamy w Karczewie. Świetnie. I co z tymi książkami pan robi? Jedną przeczytałam, a druga mi się zgubiła. I co teraz będzie? Czy możemy panu jakoś pomóc? No nie wiem. Musimy coś wymyślić, słuchajcie, żeby pani bibliotekarka się nie zezłościła. Chyba najlepiej trzeba będzie przyjść i powiedzieć, jaka jest sprawa, jaka prawda. Trzymamy kciuki, żeby książka się odnalazła. To w końcu nie jest igła w stogu? Siana. Dziękujemy ci bardzo, Piotrze. Pozdrawiamy serdecznie. I słuchajcie, wierszyki wędrują do nas. Przeczytam wam jeden, dobrze? Zagadkowa niedziela co tydzień ma nowego przyjaciela. Dzisiaj to ja i to mi gra. Nadesłał Jaś, lat 8, z Leszna. Zapraszamy innych zagadkowych słuchaczy. katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. Bardzo chętnie przeczytamy i z wierszykami się zapoznamy. O. Ale się pani zrymowało? Tak mi się zrymowało. Myślę, że warto w tym miejscu przypomnieć, że trwają warszawskie targi. Targi książki. Książki, coś mi się zdaje, że byliście już. Tak, wczoraj byliśmy. No i wrażenia, proszę państwa? Było jakie? Super. Super było. Mnóstwo ciekawych pisarzy, ilustratorów, mnóstwo fascynujących książek. Serdecznie polecamy odwiedzić targi. I spotkaliśmy Marcina Kozła. A, był u nas w studiu. Tak, to był. Ten pan od Wombata. Tak. Pozdrawiamy. A jego Wombat, z tego co wiem, otrzymał fantastyczną nagrodę dla najlepszej podróżniczej książki roku dla dzieci. Tak? Tak. To jest nagroda Magellana. To gratulujemy panie Marcinie serdecznie. Ja chciałabym polecić także to, aby zagadkowi słuchacze, jeżeli będą na tych targach, dotarli na stoisko, gdzie króluje książka Moje cudowne dzieciństwo w Aleppo. Tak. Tydzień temu mówiliśmy o tej książce. I to jest bardzo istotne, bo jeżeli ktoś kupi tę książkę, to 100% pieniążków, wszystko co na nią wyda, powędruje do rodzin tych dzieci, które bardzo tych pieniędzy potrzebują. My już ją przeczytaliśmy, tą książkę. Jest bardzo fajna. Bardzo. Bardzo ciekawa, bardzo poruszająca i no i taka pokazująca, jak też życie może być trudne, prawda? Wcale nie tak daleko gdzieś tam od nas. No a skoro mowa o targach, to razem z Anią Rokicińską zajrzyjmy tam raz jeszcze i posłuchajmy, co na temat książek dzieciństwa powie nam znakomity znawca ptaków i zwierząt wszelakich, dr Andrzej Kruszewicz. Lektur nie lubiłem czytać i miałem z tym kłopoty, ale mój tato był introligatorem i przynosił takie poniszczone książki do oprawienia. I kiedyś właśnie była cała kolekcja książek Karola Maja, Kieruda, właśnie Szara Wilczyca, Biały Kieł. Tak mnie to wciągnęło, że te książki to po prostu połykałem przed oprawieniem. Później Hemingway, to była kolejna fascynacja. I w domu też zawsze był szacunek do książki i w momencie, kiedy jakąś książkę potrzebowałem, przekonywałem rodziców do tego, a lekko nie było, bo to trudne czasy i trójka dzieci w małym mieszkaniu, to jednak rodzice mi zawsze książkę kupowali. Książka daje jednak to, że można ją czytać w różnych miejscach, i to czytanie się rozciąga w czasie. Film to jest godzina, półtorej, dwie. Właściwie teraz jest przeskok umysłu na coś następnego, a książka daje przygodę przez kilka wieczorów. A teraz posłuchamy, co do powiedzenia ma znakomity polski duet. To jest taki duet pisarz-ilustrator. Duet doskonały. To jest pani Marianna Oklejak i pani Zofia Stanecka. Autorki wymyśliły, narysowały i napisały książkę o Basi. Znacie książkę o Basi? To jak nie znacie, to mam nadzieję, że poznacie. Czytanie książek w dzieciństwie dało mi absolutnie wszystko. Nie wyobrażam sobie dzieciństwa bez książek. Ten świat książek, który dzieliłam zresztą z mamą bibliotekarką i tatą nauczycielem, to był taki świat, w którym odnajdywałam i wartości, i sens. Czasem była to też ucieczka, ale nie w złym sensie, tylko w sensie takiego schronienia od smutków, czy od jakichś trudnych sytuacji. I po prostu taka naprawdę dzika, dzika radość. Czytanie książek w dzieciństwie było dla mnie strasznie ważne. Na pewno bardzo rozbudziło moją wyobraźnię, ale też przede przede wszystkim to był dla mnie kontakt ze wspaniałą polską ilustracją. Ja się wychowałam na książkach z antykwariatu, na najpiękniejszych ilustracjach z lat 50., 60., 70., wykonywanych przez mistrzów polskiej ilustracji. I to tak zawładnęło moją wyobraźnią, że absolutnie bez przesady mogę powiedzieć, że już jak byłam małym dzieckiem, takim w wieku przedszkolnym, po prostu wiedziałam, że to jest to, co chcę robić, jak będę duża. Zofia Stanecka, Marianna Oklejak, można powiedzieć, mamy pewnej rezolutnej Basi. Słuchajcie, a jakich znacie najdziwniejszych literackich bohaterów? Najdziwniejszych. Oczywiście Pipi. Mm-hmm. Ja też Pipi. Brunek? No, takich nieoczywistych. No, jakiś pomysł? Dużo tych bohaterów widzę, biega ci po głowie teraz. Muszę pomyśleć. Ja dobrze, tak, nie takie proste to. A czy bohaterem książki mogą zostać skarpetki? Tak. Mogą. Mogą? Mogą. W takim razie serdecznie witam w naszym zagadkowym studiu panią Justynę Bednarek. Dzień dobry. Znawczynię dobrych książek i wiecie czego jeszcze? Czego? Przygód skarpetek. Najpierw były niesamowite przygody 10 skarpetek, prawda? Zgadza się, tak. Teraz dołączyły do nich nowe przygody skarpetek z podtytułem jeszcze bardziej niesamowite. No i tu warto powiedzieć, że to są książki, które znikają jak świeże bułeczki z półki. Co mnie bardzo cieszy oczywiście. Ale też ta pierwsza pani książka stała się lekturą szkolną. No, to było wielkie zaskoczenie. Nie spodziewałam się tego, ale oczywiście jest mi bardzo miło. Co prawda są tacy autorzy, którzy twierdzą, że jeśli książka wejdzie do kanonu lektur, to jest śmierć dla autora. Dlatego, że coś, co się robi pod przymusem, przestaje być przyjemne, ale święcie wierzę, że w tym przypadku tak nie będzie. Moi drodzy, te skarpetki doświadczają różnych przygód, dlatego że w głowie pani autorki urodził się pewien korytarz. I to jest korytarz, słuchajcie, który prowadzi te skarpetki dokądkolwiek one chcą. Teraz pytanie do was. Gdybyście nagle znaleźli się w takim korytarzu, na zdrowie, niektórzy mówią sama prawda, czyli jesteśmy w takim korytarzu, który może zaprowadzić nas do wszystkich miejsc, jakie sobie tylko wyobrazicie, to gdzie chcielibyście się znaleźć? Tam, gdzie książki. Biblioteka? No, nie ma jeszcze przygody skarpetki w bibliotece, ale może to jest dobry trop? O, proszę bardzo. Bartku, a ty gdzie chciałbyś się znaleźć? Pewnie na boisku, jak znam życie. Tak. Tak, zgadłam? Tak. Miały przygody na boisku skarpetki? No, na boisku też jeszcze nie. Nie wiem, jak mogłam do tego dopuścić, żeby nie było ani biblioteki, ani boiska, ale popracuję nad tym. To następna część będzie miała pod tytuł najbardziej na świecie niesamowite przygody. Brunku, gdzie byś chciał się znaleźć? Możesz chyba w Grecji lub na safari. A ja myślałam, że powiesz na pewno w starożytnym świecie, w starożytnej Grecji. No, nie byłbym tego taki pewien. To znaczy, lubię mitologię, ale świat nie był taki kolorowy. Aha, a dlaczego mówisz z zatkanym nosem? Palcami trzymasz nos i mówisz. No, tak jest fajniej, no. A no dobrze, pewnie, że tak. W zagadkowy sposób, można powiedzieć. No dobrze. Pani Justyna, a pani gdzie by chciała się znaleźć? Gdyby pani nagle miała ten wybór. Gdybym, no dzisiaj na pewno w Grecji właśnie. Dzisiaj bardzo chętnie w Grecji, gdzie wszystko pięknie kwitnie, pachnie i jest dużo cieplej. Chociaż już nam się też pogoda poprawiła. A jeśli nie w Grecji, to może bym chciała się znaleźć na jakimś wspaniałym okręcie, który płynie dookoła świata. A jeśli nie na wspaniałym okręcie, który płynie dookoła świata, to może w cukierni, w której są fantastyczne torty. Mogę dołączyć? Tak, tak, zapraszam serdecznie. Dziękuję, zwłaszcza i dobra kawa. Mi się podoba. Zwłaszcza o tej godzinie. Nowych przygód skarb, tak? A ja jeszcze chciałabym być w Portugalii, na boisku i w Portugalii. No pewnie. No to dosyć zrozumiałe. Lepiej być na boisku w Portugalii niż na Legii, niestety. No chyba, że trwają targi książki i właśnie na boisku trwają, tak? Na stadionie. Na samym boisku nie ma stoisk, ale no dookoła tak, tak. Mm-hmm. Nowych przygód skarpetek, wracając do nich, jest 13. I tak. Teraz ciekawa jestem, która spośród wszystkich tych przygód w tym momencie, teraz, o godzinie 8 ile to będzie? 49, niech ci będzie, w zagadkowej niedzieli. Przychodzi pani do głowy. Bardzo prosta odpowiedź. Natychmiast mi przychodzi opowieść o panu Marku i o skarpetce, która nauczyła go grzeczności. W jaki sposób? No w taki sposób. Pan Marek skonstruował robota, który miał za niego myć naczynia, ale niestety traktował go dosyć grubiańsko. W związku z tym robot się zbuntował i wcale tych naczyń nie chciał myć. Przepraszam, grubiańsko? Państwo wytłumaczą, grubiańsko. Że tak nieprzyjemnie, twardo wręcz. Dla niego. Grubo. Tak, grubo niedobrze. Tak jest. No i tak, a przychodzi mi do głowy dlatego, że to jest opowieść, w której został sportretowany mój bardzo serdeczny kolega, którego niestety już nie ma z nami, ale bardzo chciałam go uwiecznić w taki sposób radosny, żeby został jakoś. No i został opisany w tej palejce, to on naprawdę się nazywał Marek. I był świetnym, utalentowanym człowiekiem, a ilustrator, pan Daniel de la Tour, wziął zdjęcia i sportretował go dokładnie tak, jak on wyglądał. Także w tej historii, oprócz tego, że mam nadzieję, jest zabawna i że czegoś uczy, jest też takie moje prywatne ziarenko prawdy. Ale każda historia czegoś uczy. Większość to historie zabawne i rzeczywiście znakomicie zilustrowane przez pana Daniela de la Toura. To jeszcze takie pytanie, pani Justyno, mam do pani. Co zmieniły w pani życiu książki, które czytała pani w dzieciństwie? Ja myślę, że one, czy zmieniły, to nie umiem tak powiedzieć, natomiast na pewno ukształtowały jakoś mój świat. Nie wiem, choćby to, że pozwalały się schować w trudnych momentach za jakąś pełną fantazji opowieść, na przykład o Sindbadzie żeglarzu, dodawały odwagi, kiedy ja byłam dosyć takim nieśmiałym dzieckiem, więc taka Pipi, o której tutaj nasi młodzi eksperci ci wspomnieli, na pewno dodawała mi odwagi. Była jeszcze silna. Była silna bardzo, no właśnie, więc człowiek mógł sobie wyobrazić, że taka siła drzemie także w nim, prawda? Skoro w takiej małej dziewczynce z kucykami drzemie, więc kto wie, może we mnie też. I takie marzenie o wolności to też, wizja wolności kolorowej i pełnej fantastycznych wydarzeń też przyszła do mnie z książek, które czytałam w dzieciństwie. Bardzo lubiłam poezję, więc w jakiś sposób mnie to też uwrażliwiło później na poezję dla dorosłych, a ona odgrywała dużą rolę w moim życiu. No, mnóstwo rzeczy. Oj, dużo tych rzeczy. A my takie pytanie właśnie zadaliśmy wczoraj o wielu znakomitym postaciom, które goszczą na targach książki w Warszawie. Z mikrofonem wybrała się Anna Rokicińska. Już za moment spotkamy się z kolejną osobą, która na takie pytanie odpowie w równie ciekawy sposób jak pani Justyna Bednarek. Pani Justyna Bednarek, od niesamowitych przygód skarpetek, od nowych przygód skarpetek. Bardzo dziękujemy za wizytę. Ja też bardzo dziękuję. I też niedawno była premiera książki Wobata. Tak jest, to prawda. To prawda. I polecamy tę książkę również. Tak, ja też. Będę musiała przeczytać. Chcę tylko tyle, czekam aż A gdyby motyle mogły nas unieść, no to pewnie pofrunęlibyśmy tam, gdzie jest dużo książek, bo dzisiaj zagadkowo o książkach rozmawiamy i książki bardzo co robimy? Doceniamy. O, pięknie i do rymu na dodatek. No to teraz w takim razie w nagrodę taka niespodzianka. Zapraszamy na 8 targi książki dla dzieci i młodzieży Dobre Strony. 26-28 maja, wrocławski rynek, przejście Garncarskie i Żelaźnicze. Najlepsze wydawnictwa z całej Polski. Spotkania z autorami, premiery książek, warsztaty, konkursy, spektakle. Zabawy z bajarzami i molami książkowymi, atrakcje dla dzieci i młodzieży. 26-28 maja, dobre książki na dobrych stronach. Wstęp wolny. Więcej na www.domliteraturywroc.pl. Bardzo ciekawie zapowiada się także w tym roku blok warsztatowy dla dzieci. Można wybierać spośród zajęć edukacyjnych, literackich, filozoficznych i artystycznych. Dla każdego coś dobrego. Znaleźlibyście coś dla siebie? Tak. Mhm. Poza spotkaniami i warsztatami odbędzie się kolorowa parada książkożerców. Nie zabraknie też propozycji dla waszych rodziców. Dla nich odbędzie się na przykład interesujące seminarium pod tytułem Kółko graniaste z napędem hybrydowym o współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży. Zostanie także wręczona nagroda Dobre Strony. Prestiżowe wyróżnienie dla wydawców najlepszych książek dla dzieci i młodzieży. Słuchajcie, ja już za chwilę... Ale z całego świata, czy... Nie, z całej Polski. Już za chwilę wybieram się do Wrocławia, aby z innymi jurorami wybrać te najlepsze, najpiękniej wydane książki. Ale chciałam was zapytać teraz, jak myślicie, jak, w jaki sposób w ogóle wybrać taką książkę, tą najlepszą z najlepszych? Jakieś porady poproszę. Przeczytać ją. To na pewno, a kiedy już przeczytam te kilkadziesiąt książek. Patrzeć na ilustracje. Raz, dobrze, ilustracje ważne. Co na jeszcze? Treść. Na to, jakie ma ta książka przesłanie. Aha. Żeby były też trudne słowa jakieś, żeby ktoś mógł się czegoś dowiedzieć. Fabuła, postacie. Aha, i myślę, że o tym wszystkim wie pisarka z Korei, Jung Hyapun, która opowie nam o swoich ukochanych książkach. 어렸을 때 뜻밖의 별로 책을 많이 안 읽었어요. Muszę się przyznać, że w dzieciństwie nie czytałam książek. Raczej spędzałam czas na podwórku z innymi dziećmi. Moi rodzice nie naciskali i nie zmuszali mnie do czytania. To spowodowało, że w sposób naturalny podczas dorastania zainteresowałam się książkami. Wybierałam tylko te, które mi się podobały. Dzięki temu nie czuję zniechęcenia do czytania książek. W szkole była oczywiście lista lektur obowiązkowych. To część moich kolegów rzeczywiście skłoniło do pogłębienia swojej wiedzy o literaturze. U innych wywołało alergię na czytanie. Zapraszamy do reklamy. Przypomnij sobie coś szalonego. Pamiętasz to uczucie? A najlepsze jest ciągle przed tobą. Cokolwiek jeszcze przyjdzie ci do głowy, to zadania dla nowego Suzuki Swift. Jaka jest twoja lista dla Swifta? Poznaj go w salonach Suzuki. Panie doktorze, wszystko kojarzy mi się z jednym. To znaczy? No wie pan, idę do pracy, a koleżanka siedzi na biurku i myślę... O koleżance? Nie, o nowym wyposażeniu biura. Zobacz, 15 tysięcy rozwiązań dla biura, przemysłu i magazynu. Wejdź na ajotprodukty.pl i zamów bezpłatny katalog. Wiele produktów wspomagających spalanie tłuszczu, dostępnych na rynku od lat, ma jedną podstawową wadę. Efekt jojo. Nawet gdy spalą tłuszcz, to kilogramy i tak wracają. Wyjątkiem jest Liporedium. Liporedium to unikalny produkt na odchudzanie. W odróżnieniu od tradycyjnych środków, składniki Liporedium nie tylko spalają tłuszcz, ale także zapobiegają efektowi jojo. Suplement diety Liporedium to skuteczny sposób na trwałą redukcję wagi. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Pytaj w aptekach. Nauka przez zabawę? Dlaczego nie? Osmo to wielokrotnie nagradzany system do gry na iPada, który otwiera przed Twoim dzieckiem świat fascynujących, interaktywnych zabaw. Uczy rysowania, liczenia, podstaw fizyki, programowania. Nie oderwiesz dziecka od nauki. Zapraszamy do salonów ekspertów Apple po więcej informacji i specjalne oferty. Sprawdź w Cortland iDream iSpot. Dla mamy od serca mamy prezenty w perfumeriach Douglas. Kup 20% taniej ulubiony kosmetyk Twojej mamy. Wybierz spośród zapachów znanych marek oraz produktów do pielęgnacji i makijażu.